بنان نمونه های از رحمت را ببینیم و داستان حضرت موسی علیه السلام آغاز می شود. و ادناد عرب بکه و چون پروردگار آواز داد موسی حضرت موسی علیه السلام را ان اتلقاوم الظالمین که برو به سوی قوم ستمدار به سوی قوم ستمدار برو قوم فرعون به سوی قوم فرعون الا یتقون آیا نمی ترسن از عذاب الهی؟ قال گفت حضرت موسی علیه السلام رب پروردگار من انی اخاف هر من می ترسن ان یکذبون ای که مرا تکذیب بکنه دروغ پندارد پیام مرا و یضیق صدری و در نتیجه تنگ می شود سینه من و لا ینطلق لسانی و در نتیجه روان نمی داشته باشد لسان زبان من از غصه باشی نشود زبانم قید نشود فارسل الی هارون پس پیغام پیغمبری را بفرست الی هارون به سوی حضرت هارون علیه السلام. حضرت موسی علیه السلام دو نکته میگه که انی اخاف ان یکذبون من میترسم که مرا تکذیب بکنن در نتیجه تکذیب فرعون و فراعنه و یضیق صدری تنگ میشود سینه من و لا ینطلق لسانی و در نتیجه آن روانی ندارد زبان من بازر از غصه باز زبان باز قیدی میگیرد بنان به خاطر از اینکه من یکان بار اگر زبانم قید شود با غصه بیایم کسی دیگری پیام ما را تکمیل بکند پیش از اونها فارسل پس پیغام را بفرست فارسل در ارسل مفعول مقدر است که تعبیر آن به ملائکه می شود فارسل ملائکتن الی هارون پس بفرست یک ملائکه را جهت از این اشتراک در نبوت یک ملائکه که به سوی حضرت هارون علیه السلام یک موضوعی است که حضرت موسی علیه السلام میگه کلالت زبانش و تعدادی از مفسرین تو ذکر میکنن که روزی که حضرت موسی علیه السلام در صندوق آورده شد چند روزی گذشت و این حضرت موسی در آغوش خانم فرعون بود بعد دست انداخت ریش فرعون را گرفت کشش کرد وقتی کش کرد فرعون یک بار به مو اوج و قهرش رسید و فوراً کسی را خواست که گردنش بزنه این قبیل تربیت که در ریش مرا میکند باز خانمش باز گفت ببینی خود طفل است خوب و بد نمیبیند فوراً در دو قابچه یکیش لاله گذاشت و دیگه‌ش هم آتش را حضرت موسی علیه السلام یا غیر قصدی و یا هم حضرت جبرئیل دستش برد به طرف یک آتش و یا آتش را در دست گرفت و از خوردش و اساس اونو اولهی که در زبانش پیدا شد نوی از کلالت در زبان حضرت موسی علیه السلام بود این یک روایتی است که صحیح نیست یعنی به سند به ما به دست نیافته فقط رواج است کلی ذکر میکنه ولی داستان بدون سند است وقتی که بدون سند شد مورد اعتبارم پیدا نمی کند مورد اعتبارم پیدا نمی کند بنام کلالت زبان به خود حضرت موسی علیه السلام در این توجیه می کند کی میگد که ویضیق صدری در نتیجه تکذیب اونا سینه ما تنگ می شود و لا ینطلق لسانی و از بس غصه چی می شود زبان ما را با کلالت می گیرد بنام فارسل الی هارون ملائکه ای را جهت اشتراک در این امر پسوی حضرت هارون علیه السلام بفرست بنان نه در او با سند داریم که تایید شد و نه هم دقیق رد کرده میتونیم بنان به حال خود در جمله اسرائیل قرار شده بده ولهم علی ذنبون ولیشان را بر بالای من دعوای جرمی است فاخاف ان یقتلون میترسم که مرا بکشد در او دعوی جزا قال گفت الله جل جلاله کلا نه چون این است که تو فکر میکنی که تو فکر میکنی که فرعون با تو دست پیدا میکنه و تو را میکشد و یا تو پیامت برش پورا کرده نتانی چون این نیست فذهبا پس بروید به آیاتنا به جمع آیات ما انا معکم مستمعون من همراه شما شنوایم فاتیا پس بروید فرعون بسوی فرعون علیه اللعنه فقولا پس برش بگوید انا رسول ربک هرن من فرستادهی پروردگار تو هستم انا رسول رب العالمین هرن من فرستادهی پروردگار عالمیان هستم عنوان رسالت چیست ان ارسل معنا بنی اسرائیل اینکه بفرستی امرای ما بنی اسرائیل که از مصر بیرون برای قال گفت فرعون علم نربک فینا ولیدا، آیا تربیه نکردم تو را در خانه خود ولیدا همانند پسر، ولیدا در حالی که تو طفل بودی، ولبست فینا من عمرک سنین، و گذرانی در بین ما از عمر خود سنین چند سالی، و فعلت فعلتک التي فعلت، و کردی آن کردی خود را التي فعلت که کردی، و انت من الكافرین، و حالا تو از ناسپاسان هستی. ببینید که فرعون علیه لعنه چی میکند، هم درترین چیزی که با او دسترسی پیدا بکنه مردم هم اخفال میکنه و جانب مقابل را هم میخواه که از مسیرش دور بکند. ای موسی تو کسی بودی که ما تو را جای داد، امرای ما زندگی کردی، 30 سال در خانه ما عمرت تیر شد، ای کل خوبی ما را فراموش کردی، آلی با ما آمدی در مقابل استاد میشی و تو دارم میگی که تو خدا نیستی. بنان و فعلت کردی، فعلتک التي فعلت، آن کردی خود را که تو کردی، و انت من الكافرین، تو از جمله ناسپاس هستی. حضرت موسی علیه السلام 30 سال را در قصر فرعون گذرانید و 10 سال را در همراهی حضرت شعیب علیه السلام تیر کرد. 30 سال را بعد از رسالتش فرعون را دعوت کرد و 50 سال بعد از غرق شدن فرعون زندگی کرد. مجموع علما میگه که 120 سال حضرت موسی علیه السلام حیات داشت. فرعون که نکته را بس میگه تو در خانه ما کلان شدی و کرده خود را خو کردی، قال گفت حضرت موسی علیه السلام فعلتها اذا، فعلتها کردم آن کار را، اذا آن وقتی که، و انا من الضالین، در حالی که من از خطا کنندگان بودم. اوجا اشاره چی میکنه که بله از خطا کنندگان در اوجا بودم که یک نفر را کشتم، در او اشاره میکنه. ففررت منکم، پس فرار کردم از شما، لما خفتکم، چون ترسیدم از شما، فوهب لی ربی حکما، پس بخشید مرا پروردگار من حکم نبوته، و جعلنی من المرسلین، و گردانید مرا از جمله پیغمبران. اول تو چی برش میگه که این گفت را در 23 سال چرا برد نمیزدم، بعد از این که ما او خطا از پیشم صورت گرفت، ما با خاطر وجود خودم و ترس خودم فرار کردم رفتم از حکومت. در اوجه رفتم در این فکر نبودم که ما بس به طرف تو میایم و در مجلس تو رو برو ساد میشم. این عقل تقاضا نمی کند، هم خطا کرده باشم هم خودم بیایم به عوضی که او دوسیه را سر خود خلاص میکنه خدا باید پوت میکردم دیگه. آمد در خانه تو، در قصد تو داخل شدم، خدا با تو تسلیم کردیم، نه بخاطر ازیست که تو، من این نکته را نمیفهمیدم، بلکه آمدنم این تو غیر مترقبه به این شکلش، به این پیامه، این بخاطر است که فوهب لی ربی حکمم، پروردگارم برایم یک پیامی را فرستاد، مرا موظف کرد به یک حکم، و جعلنی من المرسلین، و مرا از جمله مبلغین آن، پیام رسانده آن، پیام مرا گردانی که برای تو بگویم. از این خاطر آمدن ما به خاطر امی است که گپ از خود نمیگویم، بلکه گپ است که الله جل جلو از ما خواست. آمدیم در رابطه به این کلمه تو که اولم نربک ولیدا، علم نربک فینا ولیدا، ولبست فینا من عمرک سنین، تو کس نبودی که خطرک بودی در خانه ما کلان شدی، مانند طفل خود تو را کلان کرده. جواب این کلمه است که و تلک نعمتون، و آن نعمت است که تمنها علیه، منت مگذاری بر من، آن نعمتی که تو آن را بر من منت مگذاری، ان عبدت بنی اسرائیل، که در عوض کل بنی اسرائیل را غلام بکنی. عقلی تقاضا نمی کنه که 12 قبیله با هزارها انسان را تنها با خوبی که با ما کردی اونا را اسیر داشته باشی، اونا را غلام داشته باشی، اونا را بسوی عبادت خود فرا بخونی. این هیچ کس قبول نمی کنم. خوبی خمرای ما کردی، بنام ما باید احسان تو را بپذیرم، نه که تو کل قوم ما را اسیر و برده خود بگذار. این خود دلیل نمی شود. این تو نمی شود که یک کسی بگه که چی که بسا ما امرای شما خوب کردیم، صاحب توریزم رو برتون ختم کردیم. این چی رقم توریزم هست که تو دیگه با یک کووید که یک حکومت از سقوط دادی، تمام روز دیگه مردم از زیر بمبار دادی، شور خورده نمیتونی، ولی صاحب قوت های دوست هست دیگه. این را گفته نمیتونی. این تو نگو دیگه که یک خوبی کردی و اندر دست دیگه که همیشه دیگه ما را محکوم بکن، مسلمان ها را بکش. این فرعون هم تو گمان نکرد هرچی که دیگه دلم است اما تو میکنم به خاطر ازی که ما با تو خوبی کردیم، تو با اون شخص خوبی کردی. و تلک نعمتنا تمنها علیه، و نعمت است که منت میگذاری بر من که در نتیجهش تو کاری میکنی. ان عبدت بنی اسرائیل، غلام ساختی بنی اسرائیل را. قال فرعون، گفت فرعون ما رب العالمین، دیگه جواب نداشت، شروع منطق قبول نمیکنن که یک خوبی با حضرت موسی علیه السلام گرفتن کل بنی اسرائیل به صورت برده باشد. گفت که خیر، ما رب العالمین، پروردگار عالمیان چیز. ببین شما در سوره های در قصص قرآن کریم تکرار همیشه نیست، نکات نو نو برای که جالب است. قبلا این کلمه نبود که ما رب العالمین. آلی فرعون به این آماده شد که نه، یکمک گپ رو باید دیگه بالا بکنم. و ما رب العالمین، پروردگار عالمیان چیست؟ قال، گفت رب السماوات والارض و ما بینهما، پروردگار آسمان ها و زمین و آن مخلوقاتی که در میان آسمان و زمین است. این کنتم موقنین، اگر شما یقین والا هستید، یقین داشته باشید خوی امی کفایت میکند. قال، گفت لمن حوله، کسایی که گرداگرد مجلس فرعون بودن، الا تستمیعون، ای نمشنوید گپ ازیره؟ چی میگوید که رب آسمان ها و زمین و آنچه که در میان آسمان زمین است که شامل فرعون هم میشود. قال ربکم، حضرت موسی علیه السلام دیگه وقتش نمیده، دلیل دیگه را برش میدهد. قال ربکم، پروردگار شما، و رب آبائکم الاولین، و پروردگار پدران پیشین شما، همون ذات رب العالمین است. قال، گفت فرعون، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بین تحقیر میکند، همیشه دشمنان دینی کار را زیاد میکند. این رسولکم، هر نه رسول شما بر اونا میگرد، رسول شما زیرا خودش تعبیر بر اسم کرد، الذی ارسل الیکم، که فرستاده شده به سوی شما، لمجنون، دیوانه است. حضرت موسی علیه السلام نمیگه که من دیوانه هستم یا نیستم، فوراً دیگه جواب قال رب المشرق والمغرب، تو از رب العالمین پرسان کردی بودی فرعون، پروردگار عالمین ذات است که مشرق و مغرب را آفرید و تربیت کننده ایش است، و ما بینهما، آنچه که در مشرق و مغرب است از جملهش مصر هم میاد. این کنتم تعقلون، اگر عقل دارید، این کنتم تعقلون جواب برای لمجنون است. تو گفتی تو دیوانه هستی، این کنتم تعقلون، در شما عقل داری، پروردگار تن اینی ذات است. قال، گفت فرعون، لئن اتخذت الها غیری، دیگه دلیل ختم میشه، بازور میرود، همیشه منطق ختم شد، باز آسان ترین گفتی از جنجال سهی شد، و کسی خود زیرا جنجال که شد، غال مغال که شد، باز کسی که به دیگه نمشنود. فرام فهمید که یک کمک دیگه به دلائل پیش برن و بیخی رسوا میشون. فورا دیگه گفت که لئن اتخذت اله غیر، ببین موسی، اگر بغیر من خدا معبود دیگر را بگیری، لأجعلنک من المسجونین، خام خطر از جمله بندگان، از جمله مسجونین قرارت میتونم، بندیت میکنم دیگه، سجن خواب رفتیم. قال، گفت حضرت موسی علیه السلام، اولو چه تو که بیشه این مبین، نمیگذارشه که دیگه قرار بکنن، نمیگذارشه قرار، اولو چه تو که، آیا اگر چه بیارم به تو بیشه این مبین، معجزه بسیار واضح را، بازم مرا بندی میکنی؟ او تهدیدش کرد، اولو چه تو که بیشه این مبین، اگر چه بیارم بیش تو یک دلیل واضح و روشن را، باز دیگه نتانست که او خود میخواست که از گپ خلاص شد، وادارش میکنه پس برای داخل شدن، زیرا هر قدر که تفاهم بیشتر شود حقایق روشن شده میرود. قال، گفت فرعون، فأتی بی، بیارم دلیلت را، این کنده من الصادقین، اگر جمله راستگوی هستی. هر دو انسان خائن حوصله من نیست، زود زود گپ میزنه دیگه، حوصله نداره، الله عقلش میگیرد. فالقا عصا، و پس انداخت عصای خود را، فیداه یا ثعبان مبین، پس ناگهان اژدهای آشکاری بود، و نزع یده، بیرون کشید دست خود را، فیداه یا بیضاء، پس ناگهان سفید بود، للناظرین، برای بینندگان. قال للملأ حوله، فرعون به وزی که تسلیم شد چی میگد برای سرداران قوم؟ للملأ حوله، سردارانی که گرداگردش نشسته بود، ان هذا لساحر علیم، یقینا این مرد ساحر بسیار دانشمند است، ساحر توانا و عالم است. پس فرعون هم خوچالاک سیاست مدار است، میخواهد که فکر را تاس دور بدهد. یورید و میخواهد ای سردارا ان یخرجکم، که بیرون بکشد شما را من ارضکم، از سرزمینتان، به سحری توسط جادوی خودش. و ماذا تأمرون، چی حکم میکنین سر، چی مشوره میدین؟ متکبرین همیشه این کارا میکنن، مشوره های جعلی را جور میکنن، کار خود خود میکنن، قایگان نفع و دروغ دو اصلی سر یک چیز را جور میکنن. ماذا تأمرون، چی را میخواین سر؟ از ما میخواین چی میجور؟ چی میخواین؟ اسلام، هر آنچه که با اسلام در تضاد باشد چی است؟ مردود است. و هر چی که با شریعت اسلامی در تضاد باشد او نافذ نمی شود. 63 بار کلمه اسلام در این قانون به کار رفته. یک دفعه دموکراسی، یک دفعه را که استعمار می خواهد ایک قچر باست که 63 بار زیر سوال قرار داده. 63 بار این کلمه کار نمی ده. سر یک تلویزیون طلوع زور پارلمان، زور وزارت اطلاعات و کلتور، زور وزارت شورای وزیران، از ایش که زورش سرش نرسید. این تو میگه چرا کار خود هم نکنه؟ اصلا یک چیز رو به دروغ جور میکنن. یه قانون است. قالو گفتن چاپلوس ها دیگه دلیل جور میکنن. از پیش که مشوره خواست فورا نگسه. ارجع و اخاهو مهلت ده او را و برادر او را و بعد فی المدائن حاشرین، بفرست در شهرها کسی که جمع آورندگان باشند. یا تو کتابی آرم نزد تو بکل سحار علیم، هر جادوگر دانا را، هر جادوگر دانا را برد حاضرش بکنن. زیرا او خودش دغم رد گفت که نهول ساحر و علیم، یک ساحر بسیار دانشمند است. این بی اقلام فورا برد گفت که برو سید ساحرها را تون دعوت بکن، زیرا سید در مقابل سیر است. غالبا امین مشاورین مادی پرست و چوکی خواه تحلیل نمی کنن. فقط به زبانی که می بینن پاشا را. امی هر رقم شور خورد گفت که صاحب امروز شب است. آه صاحب شب است. صحیح جمعه نمیه که روز است. گفت که روز است باز میگه صاحب روز است. یعنی عقل خود را، تحلیل خود را ایچ که به کار نمی برد. ایچ های وقتی گفت که ساحر است یا هم به مطابق میلی از ایچی مشوره برش میتد ارجه و آقاه و بعد فیلم دائن حاشرین صاحب خودش و برادرش وقت بدین و جمع بکنین جمع کنندگان را. یعتو که بکل سحار علیم، تا بیارن نزد تو هر ساحر دانشمندی را. فجمع سحرتو، فجمع شدن سحره لمیقات یوم معلوم، به روز معلوم. لمیقات یوم معلوم به مو فراخواندن روز معلومی که تعیین شد که روز جشن بود در اموی جمع شدن. و وقت روز معلوم وقیل للناس، و گفته شد برای مردم هل انتم مجتمعون، آیا شما جمع شونده اید؟ آیا شما جمع شونده اید؟ لعلنا نتبع السحر، شاید که پیروی کنیم ساحران را. این کانو هم الغالبین، اگر باشن ایشان غلبه کنندگان. ببینید که سحره را خود جمع میکنن در او روزی میاد. باز هم چی میگه که ما که انشاءالله غالب کمیشه با خاطر فضیلایی سحره باید یک مجلس کلان جور بکنیم، یک میتنگ کلان گال فهمی که باز. لعلنا نتبع السحره، شاید که ما پیروی بکنیم ساحران را. این کان هم الغالبین، اگر باشن ایشان غلبه کنندگان. فلما جاء السحره، پس چون آمدن سحره قالو گفتن لفرعون برای فرعون این لنا لاجرا، آیا ما را پاداشی است؟ این کنا نحن الغالبین، اگر ما غالب هستیم بر ما کدام پاداشی هست؟ قال گفت نه هم چرا نه، و اینکم اذن لمن المقربین، البته از مقربان نزدیک درگاه ما خواهید بود. قال گفت لهم حضرت موسی علیه السلام، قال لهم موسی، گفت برای ساحره حضرت موسی علیه السلام، القو بی اندازید ما انتم ملکون، آنچه که انداخته نیستید. فالقو پس انداختن حبالهم، رسپانای خود را، و عصیهم و و عصیهم و رسبانهای خود را و عصاهای خود را. فالقوا پس انداختن حبالهم، رسبانهای خود را، و عصیهم و عصاهای خود را، و عصیهم و رسبانهای خود را، عصاهای خود را. و قالوا گفتن بعزت فرعون، بعزت فرعون، انا لنحن الغالبون، هرنا ما غلق و یافتگانیم. انگامی که حبال و عصاهای خود را انداختن و قال گفتن به عزت فرعون. از این معلوم میشه که فرعون را واقعا یا پرستش میکردن. اینا را یک نوع حکومت معنوی هم در قبال ظاهریش برش داده بود. اینا لنحن الغالبون، هر ما غلبه یافتگانی. فالقا موسی عصاه، پس انداخت حضرت موسی علیه السلام عصای خود را. فیداه یا تلقف ما یعتیکون، پس ناگهان میبلعید آنچه که تزویر کرده بودن دشمنان خدا. و اولقی سحره، پس افتیدن سحره ساجدین سجده کنن. قالو گفتن آمنا ایمان آوردیم به رب العالمین، به پروردگار عالمیان، رب موسی و هارون، پروردگار حضرت موسی و هارون. قال گفت فرعون آمنتم له، ایمان آوردید به حضرت موسی علیه السلام قبل ان آذن لکم، پیش از آن که اجازه دهم شما را. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، هر آن موسی بزرگ شماست، آن که تعلیم داد شما را سحر. فلسوف تعلمون، فزود خواهید دانست نتیجه کارتان را. لو قطعن ایدیکم، خامخا ببرم دستای شما را و ارجلکم، پاهای شما را من خلاف و چپ و راست. ولو صلیبن نکم، و خامخا ویزانتون شما را اجمعین همتان را. قالو گفتن در رابطه به تهدید موسی فرعون، لا ضیره، لا ضیره، هیچ باکی نیست، لا ضیره، باکی نیست. اینا الانا اینا الى ربنا منقلبون، هر آن به سوی ما به سوی پروردگار خود بازگردانندگانیم. اینا نطمع، ما امید داریم، تما داریم، ان یغفر لنا ربنا، که ببخشد برای ما پروردگار ما خطایان و گناهان ما را. ان کنا اول المؤمنین، با آنکه شدیم از اول مؤمنان. ما امید بی داریم که الله گناه ما را ببخشد، زیر اولین کسی هستیم که بر رسالت حضرت موسی علیه السلام ایمان آوردیم. بعد از اینکه اون مبارکه را به قتل می رساند، و اوحینا الی موسی، ما وحی کردیم به حضرت موسی علیه السلام، ان اسری بی عبادی، که در شب ببر بندگان مرا. اینکم متبعون، هر آن شما تعقیب کرده می شوید. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، پس فرستاد فرعون در هر شهرها حاشرین جمع کنندگان را. ان هاولائی، که هر آن این گروه موسی، لشرزیمتون قلیلون، گروه زلیل و اندک هستن. فهمید که بنی اسرائیل در رکاب حضرت موسی جمع می شود. بخاطر حفظ ما تقدم خود در هر شهر مصر کسای را فرستاد و قوات خود را جمع کرد. اونها را مورد خطاب قرار می که لشرزیمتون قلیلون، گروه زلیل هستن، که شما از مقابله از اینها رو نگردانید، و از طرف دیگری کم هم هستن. لشیر زمتون گروه حقیر و بدنام، و اینهم لنا لغائضون، و مسلمن ایشان ما را به خشم آورده اند و غضبناک ما را ساختن. و اینا لجمیع حاضرون، و هر ما جمعیت آماده باش هستیم، با تمام تجهیزات و سلاح هستیم، ملبس و پوشیده ایم. و اخرجنا هم، پس بیرون کشیدیم ایشان را، من جنات و عیون، از باغ‌ها و چشمه ها. اینا را خود جمع کرد، سران و قوت عسکری کلش فرعون را گرفت. خطابم برش کرد که گروه بنی اسرائیل گروه حقیر و ذلیل است، کم هم است، میگن در مقابلش ما شما باید برایم. الله میگه ما به اینی بانه، فا اخرجنا هم، کشیدیم ایشان را از قصر، به اینی بانه کشیدیم، من جنات از باغها و عیون چشمه ها و کنوز و گنج ها و مقام کریم، منزل های بسیار خوب و مرفع. کذالک، چونین کردیم که اینها را از خانهش کشیدیم، باز در آبی که در فکرشان نبود غرقش ساختیم. و اورثنا حق بنی اسرائیل، به میراث دادیم امی زمینشان را، حکومتشان را برای بنی اسرائیل. فاتبعوهم مشرقین، پس تعقیب کردن ایشان را در وقت طلوع. فلما ترى الجمعان، پس چون دیدن هر دو گروه یک دیگر را، قال اصحاب موسی، گفتند دوستان اصحاب موسی علیه السلام، انا لمدرکون، ای وای بر ما، گرفتن ما را، انا لمدرکون، این با ما رسیدن، نزدیک شدن. قال گفت حضرت موسی علیه السلام، کلا، چونین نیست که شما گمان کردین که فرعونی ها شما را میگیرد. این معی ربی، هر آن امرای من پروردگارم است. سیهدین، به زودی نشان دهد مرا راه نجات. فاوحینا، ما هم وحی کردیم به حضرت موسی علیه السلام، الی موسی و حضرت موسی علیه السلام، ان اندری بی عصا کل بحر، که بزن به عصای خود بحر را، فانفلقه فزد فضربه فانفلقه فزد، باز پاره شد آن دریا، فکان کل فرقن، پس بود هر پاره هر گروهی که طود العظیم مانند کوه بزرگ. 12 راه را برای بنی اسرائیل الله ساخت، هر راهش که دمابینش آب استاده بود مانند یک کوه بود. و از لفنا و نزدیک آوردیم آنجا ثم الاخرین، و از لفنا ثم الاخرین و نزدیک آوردیم آنجا آن دیگران را، ثم الاخرین و تقیمش دیگران را. وقتی که اینا از آب گذشتن، لشکر فرعون هم به لب بحر رسید. و انجینا موسی و من معه، و نجات دادن حضرت موسی علیه السلام را، و من معه آنانی که با حضرت موسی علیه السلام بودند، اجمعین تمامیشان را. این مفهوم چی میدهد؟ که ارگا شریعت الهی تطبیق شد، پیام آورنده آن که پیغمبرش است، و آنانی که ایمان آوردن الله نجات دهنده آنهاست. ثم اغرقنا الاخرین، باز غرق ساختیم آن دیگران را. این فی ذلک لآیه، مسلما در داستان حضرت موسی علیه السلام با فرعون در نجات بنی اسرائیل و غرق شدن فرعون، لآیت نشانی است. و ما کان اکثرهم مؤمنین، و نبود اکثر ایشان ایمان آورنده، اکثرشان ایمان آورنده نبودند، از خاطر در مقابل آیات الهی تکبر کردند. و ان ربک له هو العزیز، و یقینا پروردگار تو همان اوست غالب که هر دشمن را سقوط میدهد. الرحیم، مهربان است با آنانی که به الله جل جلاله رو آوردن. الله جل جلاله در آیات های گذشته برای ما سرگذشت حضرت موسی علیه السلام را برای ما شما بیان کرد، و پیامی که برای فرعون و فرعونی ها داد، و نتیجه اعراض از پیام الهی چه شد؟ تثبیت شد. حالی به خاطر تسلی یک مؤمن و دعوتگر به سوی خدا، ارشاد می داره که وَتْلُ عَلَيْهِمْ، بخوان برشان ای پیغمبر داستان و سرگذشت حضرت ابراهیم خلیل را. قال لابیه، چون گفت برای پدر خود و قومه و برای خانواده و قومش، ما تعبدون من بعدی، چی چیز را عبادت میکنید بعد از من؟ بخوان سرگذشت حضرت ابراهیم را، چون گفت برای پدرش و قومه برای قومش، ما تعبدون، چی را عبادت میکنید؟ او را برم توضیح بدهید. قالوا گفتن نعبود اسم